te worden. Om 7:15 een debat. Ja, zo klinkt het momenteel in de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan, Tarin Kaut. De stad die staat op het punt om veroverd te worden door de Taliban. Ook het voormalige kamp Holland, nu de basis van de nationale veiligheidstroepen al daar, ligt onder vuur. Is de internationale missie en dus ook de inzet van duizenden Nederlandse militairen in dat land voor niets geweest? En is het land nog te redden van de Taliban? Ik praat daarover met voormalig minister van Defensie, Eimert van Middelkoop. Goedenavond, meneer van Middelkoop. Ja, goedenavond. U was als minister nauw betrokken bij die Uruzgan-missie. U bent er ook regelmatig geweest. Wat doet dit nieuws met u? Ja, dat is pijnlijk. In dat kamp Holland, dat u zo even noemde, heb ik, nou ja, misschien wel 20, 30 nachten overnacht, heb ik vele malen mijn toenmalige militairen bezocht die voortreffelijk werk deden. Ik heb één keer zelfs het voorrecht gehad om in Tarin Kaut zelf naar het bureau van de gouverneur te gaan. Met een heleboel beveiliging natuurlijk, want het doodschieten van een NAVO-minister van Defensie zou een mooi succes zijn geweest. Dus ze hebben me netjes beschermd. Dus ik kreeg er ook een emotionele band mee met dat gebied en met die mensen. De gedachte dat de Taliban nu over kamp Holland wandelen of eerdaags gaan wandelen, op het vliegveld lopen waar ik zo vaak geland ben, is pijnlijk, ja. Maar goed, dat is natuurlijk onvergelijkbaar van minder belang dan datgene wat de Afghanen en wat de bevolking nu weer te wachten staat. Ja, ja, nou, u beschrijft een situatie die dus toen al zo niet veilig was dat je er gemakkelijk heen en weer kon reizen. Dat is nu, zoals u zelf ook al zegt, nog een graadje erger geworden. Juist dat gebied dat onder de voet gelopen wordt door de Taliban is het gebied waar Nederlanders zaten, waar wij met onze troepen zaten. Is dat niet extra wrang? Ja, voor ons wel. Voor de Afghanen wellicht ook, maar ik probeer het een beetje strategisch te volgen, want Uruzgan is niet de meest belangrijke provincie in dat land. Het gaat natuurlijk tenslotte om een paar grote steden zoals Kabul, Kandahar, Mazar-e-Sharif enzovoort, en Herat. Maar Uruzgan ligt wel op de route van Kabul naar Kandahar. En dat is misschien de reden dat ze nu ook deze hoofdstad hebben ingenomen of willen gaan innemen. Ik kan niet helemaal een beeld krijgen van wat ze zitten, ook in het noorden, wat ik niet onmiddellijk had verwacht. Want de Taliban zijn natuurlijk vooral etnisch gezien Pashtun en die zitten niet in het noorden. Nee. Ik weet niet eens of je zoveel rationaliteit en strategisch inzicht mag toedenken. Ik afga op wat we zien, dan lijkt de strategie, we willen dat hele land in bezit nemen. Ja, dat nemen. Wel. Ja, maar goed, daar moet je natuurlijk een aantal sleutelpunten voor zien in te nemen. En dat is tenslotte natuurlijk Kabul, de hoofdstad, en Kandahar. Ja. Kijk, als die steden vallen, ja, dan is het land, denk ik, kan je het land opgeven. Ja, even terug naar de Nederlandse bijdrage. Kan dan strategisch niet belangrijk zijn, die omgeving. Maar voor ons was het belangrijk genoeg om daar militairen naartoe te sturen om te helpen opbouwen. Is dat nu allemaal voor niets geweest? Nee, ik begrijp die vragen. Ze zijn indringend. Er is nog een vraag die erachter ligt en die nog indringender is. Er zijn 25 militairen gesneuveld. Wat is de zin daarvan? Ja. Nederland heeft verantwoordelijkheid genomen, of de Nederlandse krijgsmacht, de Nederlandse politiek, voor een periode van 4 jaar, althans, in Uruzgan. In die periode, waarvoor wij verantwoordelijk waren, hebben de militairen meer dan voortreffelijk werk geleverd. Dat wordt door iedereen erkend, zowel internationaal, de NAVO, maar ook door de bevolking. Toen wij weggingen, werd dat door de bevolking zeer betreurd. Er was ook sprake van zichtbare vooruitgang, zowel economisch als qua stabiliteit, educatie enzovoort. Hoe bescheiden ook, maar ja, het is het land dat natuurlijk aan de onderkant van elke ontwikkeling zit. En dat was zinvol werk. En dat moeten we vooral ook zeggen. Ik merk nu ook in kranten dat veteranen die daar gediend hebben dat ook zeggen. Dat is misschien nog wel belangrijker dan wat ik ervan zeg. Dat was zeer zinvol werk. En je bent ook niet verantwoordelijk voor wat er daarna gebeurt, 10 jaar later zoals nu. Ja, nou, het ging mij ook niet om te kijken of Nederland verantwoordelijk is voor wat er nu gebeurt. Nee. Maar meer over hoe je terugkijkt op een situatie waarin je... Dat heb je niet voor niets gedaan, al dat goede werk. Je hebt dat ook niet gedaan omdat je dacht, dat doen we 5 jaar. En dan is dat land 5 jaar leuk of verbeterd ten opzichte van de periode daarvoor. Je denkt, dat willen we voor altijd. Dat het daar altijd beter wordt doordat wij een bijdrage hebben geleverd. En nu komen daar een stel... Criminelen. Ja, ik weet niet hoe ik ze noemen moet. Maar ze komen in elk geval niet zachtzinnig binnen en maken alles stuk waar onze militairen hard aan hebben gewerkt in samenwerking met de lokale mensen. Ja, dat is ook afschuwelijk. Maar wij zijn daar niet naartoe gegaan uit eigen vrije wil of omdat wij het zo leuk vonden. Onze aanwezigheid, en dat geldt ook voor de andere NAVO-landen, vloeide voort uit september 11. Toen werd Amerika aangevallen door een groep die later zich verborgen kon houden door de Taliban-regering in Afghanistan. Ja. En dat was de reden dat met legitimatie van de hele wereld, ook de Veiligheidsraad, Amerika Afghanistan is binnengevallen. Ja, helder. Maar vervolgens en daar zit wel een ideeel moment achter. Precies. En later is gezegd, ook door de NAVO, we kunnen dat land niet nu aan zijn lot overlaten. Laten wij proberen een begin van ontwikkeling, maar vooral ook veiligheid te brengen en die tijd te benutten om krijgsmacht, van de Afghaanse krijgsmacht en ook politie op te bouwen. Ja. Dat is ook wel gebeurd. En dat is zinvol werk geweest, maar kennelijk onvoldoende om de zeer ervaren Taliban nu tegen te houden. Ja. En dan is er nog iets dat vrij pijnlijk is, lijkt mij. En dat is dat de mensen die onze militairen daar hebben bijgestaan, tolken en ander personeel, dat nu extra gevaar loopt, omdat ze die bijdrage aan onze missie hebben geleverd. Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat er, denk ik, heel veel mensen extra gevaar lopen. Ik kan ook, als ik weer terugkeer naar Tarin Kouten, waar hij terecht mee begon, daar zit misschien nu een hoofd van de school in angst en beven, omdat het geven van onderwijs, zeker aan meisjes, een werk is dat door de Taliban niet werd gewaardeerd. En voordat je het weet, schieten ze die ook dood. Ja, maar wij hebben nog vele andere. Wij hebben als Nederlanders misschien wel een extra verantwoordelijkheid als het gaat om mensen met wie we nauw hebben samengewerkt. Ja, nou, die verantwoordelijkheid is, denk ik, die is er contractueel niet, maar die is moreel natuurlijk wel te voelen, dat snap ik ook wel. Ik ben nu niet meer verantwoordelijk, maar het huidige kabinet is daarmee bezig. Ja. Ik heb geen behoefte om daar sterke uitspraken over te doen. Ik heb begrepen dat in elk geval de tolken naar Nederland kunnen komen. Maar er zijn er nog veel meer die voor Nederland hebben gewerkt. Dus hierna kunnen er meer komen. En daarom begrijp ik wel de voorzichtigheid van de regering. Maar plus het praktische probleem, hoe je ze daar vandaan haalt. Ja, maar u snapt die voorzichtigheid. U zegt niet, daarin moeten we ruimhartig zijn. Daarin moeten we broederliefde, naastenliefde betonen. Ja, maar u moet maar eens een tijdje staatssecretaris van Vreemdelingenzaken zijn om te weten wat voor akelige dilemma's je moet oplossen. En ik ga nu niet met een beetje gemakkelijke morele gebaren zeggen, dit moet en dat moet. Ja. We moeten gewoon aardig zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit kabinet, waarin ook mijn partij nog altijd zit, hoe demissionair ook, dat die wel op dit gebied moreel verstandige beslissingen gaan nemen. Ik wil naar de Amerikaanse president Biden toe, met uw welnemen. Die zei gisteren dat hij geen spijt heeft van de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Laten we even luisteren. They've got to fight for themselves. Fight for their nation. I do not regret my decision. Ja, ze moeten voor hun eigen natie vechten. En ik heb geen spijt van onze beslissing om de troepen terug te trekken. Bent u het met hem eens? Is het verstandig geweest om de westerse troepen terug te trekken uit Afghanistan? Ja, wat is verstandig? Het is op een gegeven moment politiek onvermijdelijk. Er zit een enorme spanning tussen de lange termijn, u duidde daarop, die eigenlijk nodig is om zijn land een beetje op poten te helpen, om een begin van veiligheid te creëren, om iets van krijgsmacht en politie te maken aan de ene kant, en de kortademigheid en het ongeduld van democratieën zoals de onze. Niet alleen de Nederlandse, maar ook de Amerikaanse. En er komt een moment dat het draagvlak wegvalt voor dat soort missies. Veel te vroeg, maar het is niet anders. En daarom begrijp ik wel dat Biden op dit moment zegt wat hij zegt. Hij kan moeilijk anders. Ja. Hij kan ook moeilijk terugkeren. Ja. Er zijn misschien is het ook wel zo dat in de publieke opinie dat draagvlak er niet was. Maar in die publieke opinie was ook te horen, wij zijn daar als Westen naartoe gegaan zonder echt plan. En dus ook zonder echt plan weer weggegaan. Ja, dat vind ik veel te simpel. Nogmaals, wij zijn er naartoe gegaan omdat Osama Bin Laden na september 11 zich daar verscholen hield. Dus dat heeft niks met een plan te maken. Dat had te maken met gerechtigheid. En dat was de legitimatie van de Amerikanen. En nogmaals, dat werd door de hele wereld gesteund. Daarna is volgens wat degelijk een plan. Er zijn een heleboel NAVO-landen, waaronder Nederland, een verantwoordelijkheid gaan nemen in de provincies. Nederland was lead nation, dus eerste verantwoordelijkheid voor veiligheid in Oeruzgan. Dat was wel degelijk een plan, dat was goed doordacht. Daarvoor kan je achteraf best nog eens gaan filosoferen. Had er niet een ander plan moeten zijn, een wat meer bescheiden plan? Dat heb ik zelf ook wel eens gedacht. Jaren voordat ik minister werd, had je niet moeten volstaan met bijvoorbeeld het beschermen van Kandahar en van Kabul en daar dan het bestuur opbouwen. Want iets wat u en ik zich nauwelijks kunnen voorstellen, maar dat land had en heeft eigenlijk nauwelijks een bestuur. Wij kunnen ons niet voorstellen wat dat betekent voor een land. En ook een land dat eigenlijk niet in staat is om een nationale krijgsmacht te ontwikkelen. Want alles is nog etnisch en tribaal gescheiden. Ja. Nou, ga daar maar eens aan het werk. Nou, nogmaals, voor die periode dat we het hebben gedaan, hebben onze militairen dat voortreffelijk gedaan. U zegt eigenlijk allemaal dingen waardoor ik denk, ja, we hadden er nog lang niet weggekund. Ja, dat kunt u tegen mij zeggen. Ik was minister in het kabinet. Wat demissionair is geworden, omdat de Partij van de Arbeid vond dat we niet verder moesten. En ik vond dat wel. Zij het op een meer bescheiden schaal. Ja. Eerlijkheid gebied nu te zeggen dat ook als dat wel was gelukt, dan vermoedelijk de huidige situatie niet veel anders zou zijn geweest. Het was een reële hoop dat de Afghanen wat meer, wat Biden ook zei zo even, in staat zouden zijn geweest om zichzelf te verdedigen. Ja. En misschien kunnen ze Kabul goed verdedigen en Kandahar. Dan krijg je een soort standstill. Ja. En niet de complete overname van het land, dat weet ik nog niet. Dat moeten we nog zien. Even naar vertrekken uit Afghanistan terug. Even naar toen de Nederlandse troepen destijds vertrokken. Toen zei u daarover dit. Minister Van Middelkoop van Defensie is optimistisch over de aflossing van Nederlandse militairen door het Afghaanse leger. Van Middelkoop verwacht dat de Afghanen in Uruzgan vanaf 2010 op eigen kracht kunnen opereren. Qua inzet is dit echt een van de mooie hoofdstukken uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, meneer Van Middelkoop, was u naïef? Misschien. Die inzet was de inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Hè? Ja. Ik heb het eerder gezegd. Ja, maar u zei daarvoor dat u goede hoop had dat de Afghanen het zelf konden dragen. Ik weet dat je altijd wordt achtervolgd met dit soort fraaie citaten. En terecht, dat mag u ook doen. Kijk, toen wij weggingen hebben we er wel voor gezorgd dat in dat kamp Holland waar u het eerder over had, de Amerikanen en de Australiërs het Frans overnamen. Ja. En ook doorgingen met het opleiden van de Afghaanse krijgsmacht en de politie. Ja. Er stond ook een complete politieschool in Tarinkhout op Kamp Holland. Dat was aardig op gang. En dat rechtvaardigt enig optimist. Ik zal het niet ontkennen. Maar ik zal niet de enige zijn die toch moeite heeft gehad om zich voor te stellen dat ook na 10 jaar zo'n land nog nauwelijks in staat blijkt te zijn, zoals we nu zien, om met al die militairen die zijn opgeleid zich te verweren tegen de Taliban. Maar wat mij zo opvalt, verschrikkelijk om dat te moeten constateren. Wat mij zo opvalt, meneer Middelkoop, is dat u en anderen ook zo verstandig praten. Terwijl ik me kan voorstellen dat je gewoon pissig bent. Dat daar zijn miljarden in gepompt. Er zijn mensenlevens mee gemoeid geweest. Wij hebben daar mensen gevaar laten lopen om iets in een land te doen. En om politiemensen op te leiden, om soldaten op te leiden, om een leger te helpen opbouwen. En dat wordt nu onder de voet gelopen door een stelletje criminelen. Dan word je ik snap niet dat u nu uit elkaar spat van woede. Ja, het lijkt me niet goed voor uw radio-uitzending. Ik ben niet van emotie-tv en emotie-radio. Ik probeer te begrijpen wat daar gebeurt. Ik probeer ook door te kijken wat betekent dit voor het land. En dat is allemaal vrij negatief. Kijk, ik heb destijds verantwoordelijkheid gedragen. En dat was niet gering. Ik heb het ook met plezier gedaan, maar af en toe was het knap zwaar. En dat doe je niet alleen met emoties, niet primair met emoties zelfs. Dat moet heel verstandig gebeuren. De Tweede Kamer en ook mijn collega's in het kabinet verwachten die anders van mij. Maar ik ben de eerste in mijn lange politieke carrière die mij een beetje verwijt dat ik verstandig ben. Nou, dat is een nieuwe ervaring, dank u zeer. Laten we dan terugkeren naar het verstand. Hadden we die missie nu, terugkijkend, anders moeten inrichten? Hadden we moeten anticiperen op het feit dat die Taliban niet verdwenen? Dat die er altijd maar bleven? Hadden we samenwerking moeten zoeken? Het laatste is een goed punt. Dan kom je natuurlijk nu, en ik begrijp het, in de wat-als-vragen. Kijk, na het verdrijven van de Taliban in 2001, een paar maanden na September 11... Is er een grote conferentie in Bonn geweest, waar ongeveer de hele wereld bij betrokken was. Waar de vraag op tafel lag, hoe moet het nu verder met Afghanistan? Want de regering is weg, de Taliban-regering, maar wat nu? In zo'n verzwakt land, want ze hebben natuurlijk ook nog eens een keer een Russische bezetting achter de rug. Toen is met alle partijen overlegd. Dat heeft geleid tot de president die het heel lang heeft volgehouden. Hamid Karzai. Nou, geloof ik dat ik zijn naam verkeerd uitspreek. Karzai? Karzai, ja. Ik heb hem vaak ontmoet, dus dat is schande voor mij. Maar toen is niet overlegd met de Taliban. En ik ben niet de enige die achteraf wel eens heeft gedacht, was het misschien toch niet verstandig geweest. Maar ik heb me ook altijd wel gerealiseerd dat zeker op dat moment de afstand tussen de ongelooflijke wereldmacht van Amerika zo superieur en met een paar zeer arrogante politici ook, zoals de minister van Defensie, Rumsfeld en dergelijke, en die zeer eenvoudige Taliban zo groot was, dat zelfs niet in het hoofd van de Amerikanen is opgekomen. Ik meen zelfs dat er op een persconferentie in Bonn is gevraagd aan de Amerikanen, is het niet verstandig om ook de Taliban erbij te halen en dat dat gewoon werd weggewimpeld. Ja. Dat had misschien anders gemoeten. Vraag nou niet aan mij of de Taliban daarin hadden meebewogen of die inderdaad aan de tafelen waren gaan zitten het een paar maanden. Het was verstandig geweest om het in elk geval te proberen. Het is natuurlijk daarna heel vaak geprobeerd, zeker door de Amerikanen. En het is niet mislukt. Ik denk dat die Taliban maar één ding wilden: alle buitenlanders het land uit. En daarna de boel overnemen. Daar zijn ze nu mee bezig. En Biden lijkt te zeggen, laat ze het zelf maar oplossen. Laat ze het zelf uitzoeken met die Taliban. Als ze er vanaf willen, dan moeten ze zelf in opstand komen. Of moeten ze zelf weerstand bieden. Moeten we dat maar doen? Achterover zitten en het laten gebeuren? Het zou kunnen zijn dat Biden dat denkt uit armoede. Hij heeft op dit moment geen alternatieven meer. Een nieuwe militaire ingreep, dat is niet aan de orde. Wat gebeurt en zelf uitzoeken. Wat ik vrees, is dat de Taliban wellicht het land of een deel van het land weer in handen krijgen, maar dat er daarna weer warlords opstaan, krijgsheren met milities die tegen de Taliban gaan vechten. Ja. Want de Taliban bestaat voor een belangrijk deel uit Pashtun. Dat is dan de etnische groep die in het zuiden van Afghanistan zit en ook in Pakistan, vergeet Pakistan niet. Maar in het noorden zitten tal van andere groepen die helemaal geen behoefte hebben om onder de Pashtun te zitten en geregeerd te worden en geterroriseerd. U onderschrijft eigenlijk wat de president, de huidige president van Afghanistan zegt. Namelijk ik geef er ook nog een doorkijkje in wat ik verwacht. Dat is ook wel verstandig. Ja. En dan kan er misschien wel weer eens een nieuw moment komen dat er een vorm van interventie plaatsvindt of hulp. Maar dat kan door ons, maar dat kan ook door de Chinezen, want we leven inmiddels in een totaal andere wereld dan 10, 20 jaar geleden. We gaan het zien. Dank u wel dat u ons vanavond te woord wilde staan. Voormalig minister van Defensie, Eimert van Middelkoop. Dank u wel. Dan is het nu tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het hoger onderwijs mag na de vakantie weer open zonder anderhalve meter. Dat zal het kabinet morgen bekendmaken op de coronapersconferentie. Ik ga daarover praten met parlementair verslaggever Sjoerd van Breugem in Den Haag. Al die studenten die gaan straks weer in het najaar in grote groepen bij elkaar komen in binnenruimtes zonder afstand. Wordt dit weer een soort dansen met Jansen? Nou, dan moeten we afwachten of dat inderdaad qua besmettingen net zo'n groot succes wordt als dansen met Jansen. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk de vraag, hoe gaat het dan heten? Want dansen met Jansen, wat je er verder ook van vond, het rijmde natuurlijk als een dolle. Ook dit besluit zal waarschijnlijk een eigen slogan krijgen. Voor het kabinet liggen alle opties nog op tafel. De grootste kanshebber lijkt het vergroten van je maatschappelijke kansen met Jansen. Maar een optie die ook genoemd wordt is Wijzer met Pfizer. of studeren als investering in de periode erna met Moderna. Dat zal hem waarschijnlijk niet worden. Goed snik met Sputnik, een keuzevak met Sinovac of promoveren op de filosofie van Seneca met Janssen. Het nadeel van die laatste is natuurlijk dat het niet rijmt. Het voordeel is dat je maar één prik nodig hebt, hè? Ja, helder. Sjoerd van Breugen vanuit Den Haag over de heropening van het hoger onderwijs. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Kiva Alouche. Ja, dat hoger onderwijs dat mag weer open zonder anderhalve meter afstand. Dat gaat het kabinet morgen meedelen, melden Haagse bronnen aan de NOS. Antropoloog Ginny Mooi van het Red Team deed onderzoek naar corona in het onderwijs en vindt deze versoepeling niet verstandig. Lisanne de Roos van het Interstedelijk Studentenoverleg en Jan Hol, bestuursvoorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede, die willen wel graag af van die anderhalve meter. En al die drie zijn bij ons aanwezig in de uitzending. Mevrouw de Roos van de studenten. Ja, hoe heeft u het nieuws van vandaag aangehoord? Met vreugde? Ja, zeker met vreugde. Het is heel erg hoopvol om te horen dat het kabinet morgen voornemens is om die anderhalve meter los te laten. Meneer Hol, ook zo blij dat u weer open mag? Zeker wel. Het kabinet houdt woord. Want de minister van Onderwijs heeft eigenlijk al in juni aan het hele hoger onderwijs geschreven: bereid je erop voor dat je op 1 september eventueel die anderhalve meter kunt laten vervallen. Dus als het kabinet dit besluit, houdt het woord. Goed, en u had zich voorbereid, vermoed ik dan? Zeker, de CEE heeft zich daarop voorbereid. En dat weten we van de andere hoger onderwijsinstellingen ook. Ja, nou werd er wel gezegd met maximaal 75 studenten per collegezaal. Is dat iets om blij van te worden of toch teleurstellend? Voor de CEE speelt dat niet zozeer. Wij hebben maar zelden colleges die meer dan 75 studenten hebben. Maar voor de andere hogescholen kan ik niet echt spreken. Maar ik zou beter willen begrijpen waarom het kabinet juist deze maatstaf zou willen hanteren. Omdat daar ogenschijnlijk niet 1, 2, 3 een duidelijke rationale achter ligt. Nou, wellicht dat we daar morgen dan iets meer informatie over geven. Lisanne de Roos, die studenten die zitten al een jaar thuis. Dat afstandsonderwijs, dat lijkt qua resultaten redelijk goed te werken. Waarom dan toch de roep om heropening? Nou ja, cijfers zijn natuurlijk niet alles. Die lijken inderdaad best wel goed te zijn. Maar we zien dat studenten last hadden van motivatieproblemen, concentratieproblemen, maar ook eenzaamheid en somberheid. Dus de student heeft best wel een flinke mentale klap gekregen van anderhalf jaar al bijna thuis zitten. Ja. De studenten zijn er blij mee. De hogescholen en de universiteiten en het mbo is er blij mee. Ga ik naar mevrouw Mooi. Die is er denk ik niet blij mee. Nou, ik wil niet te domper zijn op de feestvreugde. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben heel blij dat het kabinet eindelijk prioriteit geeft aan het hoger onderwijs. En dat was echt heel nodig. Dus het is een beetje een dubbele boodschap die ik heb. Het is niet zo dat ik denk, deze beslissing is niet goed. Ik vind het alleen jammer dat het weer een kwestie is van open of dicht. En er zit weinig tussen. Er zit geen kijk naar de nabije toekomst in. Het lijkt mij meer als we gaan het gewoon proberen en we gaan nu die vaccins maximaal uitdagen om te kijken hoe ver we gaan. En daar heb ik een probleem mee. Maar waarom zou het niet kunnen, denkt u? Jullie hebben onderzoek gedaan, toch, als Red Team, naar hoe dat in het onderwijs moet met corona? Nou, dat heb ik als antropoloog zelf gedaan, dat is mijn persoonlijke onderzoek. Dit zijn plekken waar mensen uit heel veel verschillende gebieden, steden, dorpen bij elkaar komen. Dus je neemt best wel veel mee vanuit je omgeving. Dat concentreert zich dan op een bepaalde plek, dat komt de instelling in. Het gaat de instelling weer uit. Bovendien is het ook echt een hele mobiele populatie die daar is, met veel sociale contacten. En we zien overal ter wereld dat juist deze leeftijdsgroep de motor is achter de grote golven. Want hier ontstaan steeds de clusters. En vanuit daar gaat het zich weer verder verspreiden in de maatschappij. Dus eigenlijk zegt u, het zijn knooppunten van mensen die van her en der komen. En dan zijn het ook nog eens een keer jonge mensen. Die hebben heel veel contacten. Die gaan echt een brandhaard veroorzaken. Nou ja, dat is de vraag of ze een brandhaard gaan veroorzaken. Want we weten eigenlijk niet goed wat die vaccins doen tegen de transmissie. En dat is nu een kwestie van vallen en opstaan. En eigenlijk zitten we nu weer op hetzelfde punt als vorig jaar maart. Dat we een onzekere periode voor ons hebben. En hoe we het nu gaan doen, hoe slim we het doen, wil zeggen hoe we daar uiteindelijk uitkomen. Okay. Gaan we nu voorzichtig stapje voor stapje voorkom je dat je later scherpere maatregelen moet nemen die voor iedereen draconisch zijn en ook weer voor de studenten. En dat is iets wat ik nu ook weer mis, ja. De helikopterview. Ja. Maar wat zou een kleiner stapje zijn dan? Want ik zou niet weten, wat is dan een klein stapje wat je het hoger onderwijs kunt aanbieden? Nou ja, we zien natuurlijk ook in andere landen dat binnen die instellingen mond-neusmaskers gedragen worden. Er zijn verschillende maatregelen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, het is natuurlijk ook wel mooi voor het hoger onderwijs om daar zelf een mooie oplossing voor te zoeken. En dat heb ik ook wel gemist. Die innovatieve ideeën, hoe kunnen wij dit nu veilig doen? Wat in ons belang is, maar ook in het belang van de samenleving. Nou, laten we het hoger onderwijs aan tafel hebben. Meneer Hol van de Christelijke Hogeschool Ede. Ik bombardeer u nu even tot vertegenwoordiger van dat hele hoger onderwijs. Ziet u iets in de zorgen van mevrouw Mooi? Nou kijk, ik denk dat het beeld breder is dan hiervoor is geschetst. Natuurlijk opzicht? Is het zo dat de jonge mensen hebben natuurlijk van natuur inderdaad veel met elkaar van doen. En die houden van het sociale contact onderling. Maar tegelijkertijd is het zo dat we hebben nu als hoger onderwijs 1,5 jaar ervaring in de omgang met de coronasituatie. En we hebben laten zien dat we dat goed kunnen doen. Hè, met de basisregels van het RIVM uit maart 2020. Op de Christelijke Hogeschool in Ede hebben we bijna geen grote uitbraken gehad van virussen. Hier en daar weten we van de situatie. Hebben we altijd kunnen oplossen. We hebben ons gebouw keurig doorgelicht op de ventilatie. Keurig doorgelicht op de afstand. Ja. We hebben onze studenten meerdere malen gezegd, kom niet naar de hogeschool als je niet zeker bent van een goede gezondheid. Maar dat gaat je nu allemaal veranderen. Gaat dat nu allemaal niet veranderen als iedereen binnen die 1,5 meter van elkaar kan komen? Nee, kijk, want wij blijven zitten op het beleid. En dat geldt voor de CHE, maar dat zal ook denk ik voor alle andere onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs gelden. Dat we de studenten blijven oproepen zich van tevoren goed te vergewissen. Ben je goed gezond? Hè? Doe je zelf testen? We zijn ook blij bijvoorbeeld dat de landelijke overheid aan het begin van de zomervakantie liet weten, wij stoppen niet op 31 juli met het gratis ter beschikking stellen van zelftesten, maar dat kun je ook als student blijven aanvragen. Die oplossing hebben we als hoger onderwijs gevonden met de Rijksoverheid in maart van dit jaar. Is een goed reglement gebleken, werkt. We doen zelf als CEE ook echt bijna wekelijks, ook door de studenten zelf die hun verantwoordelijkheid nemen, oproepen aan de studenten, vergewis je goed van je eigen gezondheid. En als je niet kunt komen omdat je even jezelf niet lekker voelt of omdat je positief bent getest, dan kunnen we altijd een oplossing vinden dat je toch online, het zij nu, het zij later, de college kunt meemaken. Dus ik deel die zorgen eigenlijk wel, maar tegelijkertijd, er zijn zoveel meer aspecten. En ik wil eigenlijk nog één aspect noemen die in meerdere landen ook speelt, zeker ook in Nederland. Dat is, we praten hier over jonge mensen jonger dan 25 jaar. De meerderheid van onze studenten, de voltijdstudenten, is over het algemeen jonger dan 25 jaar. De deeltijdstudenten zitten daar vaak boven. Anatomisch weten we, dat weten ook zeg maar de antropologen, dat het immuniteitssysteem bij jonge mensen, op 18 leeftijd is het eigenlijk top, en daarna begint het heel langzaam te dalen. Maar als deze jonge mensen gezond zijn, hebben ze van nature, vanwege hun leeftijd en hun gezondheidsfase, een hele sterke weerstand tegen allerlei virussen. Ja, ik denk dat we dat ook mogen betrekken in onze eindafwegingen. Ja, maar ik geloof niet dat iemand ooit bang was dat de jonge mensen ziek werden, maar vooral bang waren dat jonge mensen andere mensen ziek maken of het virus doen verspreiden. En ik wil even naar mevrouw de Roos van de studenten. Hoe zie jij wat mevrouw Mooi vertelt? Dat knooppunt waar al die jonge mensen vanuit heel Nederland naartoe gaan en dus een extra risicofactor vormen op die manier voor verspreiding? Ja, ik kan haar angsten volgen, maar tegelijkertijd is het ook zo dat als het kabinet een besluit neemt, het kabinet zich altijd goed laat informeren door een OMT of iets veilig is of niet. Ik kan geen inschatting maken of iets veilig is of niet, maar ik ga ervan uit dat als het kabinet morgen besluit om die 1,5 meter maatregel los te laten, dat ze dat dan doen op basis van een OMT-advies die zegt dat kan. Maar meneer Hol heeft het over bijvoorbeeld dat hogescholen studenten erop wijzen dat ze zichzelf moeten blijven testen en zo. Zie jij dat ook gebeuren? Zie jij studenten dat ook doen? Elke dag jezelf even testen voordat je naar de universiteit of hogeschool gaat? Ja, wij steunen dat soort campagnes zeker ook. Dat was de vraag niet, hè? Het ook doen. We zien dat een deel van de studenten het zeker doet. We zien ook dat daar echt nog wel iets te winnen valt. Dus als de 1,5 meter straks losgelaten gaat worden, dan moeten we zeker met z'n allen veel aandacht daarvoor blijven vragen. Mevrouw Mooi, bent u er gerust op? Heeft meneer Hol en mevrouw de Roos u kunnen geruststellen? Nou, mij geruststellen, mij persoonlijk hoef je niet gerust te stellen. Ik denk wel, en ik wil daarop reageren over, als we het over de gezondheid hebben, dan vind ik ook een mooie afsluiter. Dat het voor jonge mensen niet alleen gaat om hun gezondheid, of dat ze zich opofferen voor de gezondheid van een ander, maar dat het ze wel degelijk raakt. En dat zien we over het hoofd, omdat het de hele maatschappij raakt. En dat raakt hen uiteindelijk ook, en ook in de toekomst. En daar mogen we wel wat meer oog voor hebben. Het laatste woord was aan antropoloog Ginny Mooi van het Red Team. We spraken ook Jan Hol van de Christelijke Hogeschool Ede en Lisanne de Roos van het Innerstedelijk Studentenoverleg. Dit was het. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen over het Huis van de Wijsheid in Bagdad en de Arabische invloed op de wetenschap. En straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin veel voetbal. Feyenoord tegen Luzern bijvoorbeeld en Dando tegen Vitesse. En Nando Boers schreef een roman over emigreren naar Australië. Daar gaan we het ook over hebben. Tot straks. NPO Radio 1.